Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, środa, 20 marca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Maciek Maleńczuk, Lady Punk i odświeżona wersja starego przeboju. 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk odświeżył prognozę pogody i już ma dla nas. Info. informacje ważne dla kierowców i nie tylko o tym, że ranek miejscami mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień ma być słonecznie, choć po południu, głównie na północy kraju, zacznie się chmurzyć i miejscami może przelotnie padać. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od plus 6 stopni w Bieszczadach, w centrum 8, na południu i północy 10. Najwyższa temperatura na zachodzie do stopni 12. Korespondencja w tej sprawie, jak co dzień pojawia się. Redaktorze, czas nadrobić braki. No, dziś można by powiedzieć, że to prawdziwy brak, nie żadne tam 2 czy 3 minutowe nagranie, wtedy to byłby braczek, ale dziś nadrabiamy i to z wielką radością o tej właśnie porze. Bo dzień bez Grety dniem straconym. przyjemnie. Niby dzień jak co dzień, ale jednak. 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś drugi dzień szczytu ministrów do spraw rozwoju regionalnego krajów Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju. Spotkanie, na którym Polskę reprezentuje szef resortu inwestycji i rozwoju, odbywa się w Atenach. Premier Theresa May ma dziś wysłać list do przewodniczącego Rady Europejskiej z prośbą o zgodę na opóźnienie Brexitu ze względu na napięcia w brytyjskiej polityce wewnętrznej. Długość tej zwłoki pozostaje kwestią otwartą. ONZ-owski Trybunał w Hadze ogłosi dziś wyrok w procesie apelacyjnym byłego przywódcy bośniackich Serbów Radovana Karadzicia, skazany na 40 lat więzienia. Chce unieważnienia kary, prokuratura domaga się dożywocia. Wieloletni prezydent Kazachstanu dziś formalnie ustąpi ze stanowiska. Decyzję o dymisji ogłosił wczoraj w specjalnym wystąpieniu radiowo-telewizyjnym. W oficjalnych komunikatach nie podano tej przyczyny. Wybory prezydenckie w Kazachstanie zaplanowano na jesień przyszłego roku. A u nas w kraju wiosna, ale jeszcze do wiosny troszeczkę zostało. Wcześniej te ważne informacje polityczne nie tylko, bo dziś rozpoczyna się 75. posiedzenie Senatu. Senat rozpatrzy m.in. ustawę o ustanowieniu święta Chrztu Polskiego. Ma być obchodzone 14 kwietnia. Izba zajmie się także ustawą wzmacniającą uprawnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w zakresie weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej. Senatorowie rozpatrzą także ustawę o ratyfikacji umowy międzynarodowej między Polską a Danią w sprawie projektu Baltic Pipe. Ta inwestycja ma zapewnić Polsce dostęp do gazu ziemnego z Norwegii, tym samym ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Obrady rozpoczną się o 11. W południe w Senacie zostanie otwarta wystawa Mistrz Liga, człowiek, lekarz, polityk, przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską z okazji 10. rocznicy śmierci profesora i wybitnego kardiochirurga. Na ekspozycji zostanie zaprezentowany m.in. zegar z sali operacyjnej, na której to 5 listopada 1985 roku profesor Religa przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, o ile wzrosła produkcja przemysłowa w lutym. Te konkretne dane GUS-u poznamy o 10. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Zofii Czerwińskiej, aktorki filmowej, teatralnej, estradowej. Artystka zmarła 13 marca w wieku 85 lat. Uroczystości rozpoczną się mszą o 13 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, po czym nastąpi ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Dziś poznamy laureatów Nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Uroczystość rozpocznie się o 17 i odbędzie się w Domu Dziennikarza w Warszawie. Celem konkursu jest uhonorowanie autorów najlepszych prac w prasie, radiu, telewizji i w internecie. No i wiosna. O 22.58 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie ze znaku ryb w znak barana i znajdzie się w punkcie równonocy wiosennej. Dzień i noc trwają wówczas tyle samo, po 12 godzin. Od tego momentu dzień staje się coraz dłuższy, a wiosna potrwa, przypomnijmy, do 21 czerwca, kiedy to wówczas poznamy te pierwsze letnie już promienie słoneczne. Wówczas to rozpocznie się astronomiczne lato. Choć tak naprawdę mówimy o równonocy, 12 do 12, to już dziś ten dzień tak naprawdę dłuższy. Może nie powinienem tego głośno mówić, ale dzień potrwa 12 godzin i 8 minut. No niby 8 minut, ale zawsze. 14 minut po godzinie 5. To teraz, a więcej z informacji z kraju, z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, między innymi zapraszamy do Trójki oraz na portalu polskieradio24.pl. Bez dachu nad głową to my, pod gwieździstym niebem to my, jak dzikie rośliny. Nasze połączenie od lat, więc teraz nie chcemy wiedzieć już nic, już nic. Widzimy brzeg, widzimy jak oddala się nieprawda. Ogniwo i Imela Koteluk z każdą sekundą coraz bliżej wiosny. Jak to? Jaki to porządek? 20 marca wiosna? A no właśnie, nie kalendarzowa jeszcze, przypominamy panu Jackowi między innymi, astronomiczna. 22:58, początek tego wiosennego astronomicznego spektaklu. Teraz 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od spraw zagranicznych i od pulsu biznesu. Mark Mobius, były szef inwestycji na rynkach wschodzących, uważa, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uzgodnienia jego warunków może być doskonałą wiadomością dla rynków wschodzących. Jeśli Wielka Brytania powie, patrzcie, mamy wolny handel, każdy może przyjechać do naszego kraju, wszyscy mogą handlować bez problemu, wówczas Brexit będzie świetnym wydarzeniem. To będzie dobre dla niej, będzie dobre dla reszty świata, a szczególnie dla rynków wschodzących. No ale nie zapominajcie, że Wielka Brytania ma bardzo bliskie powiązanie z wieloma rynkami wschodzącymi, choć obawiam się jednak, że cokolwiek się stanie, będzie to mieszany wynik i niekoniecznie w pełni wolnorynkowa sytuacja, mówi Mark Mobius w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Ze spraw krajowych, Dziennik Gazeta Prawna. W chwili obecnej budżetu państwa polskiego nie stać na danie nauczycielom 1000 zł podwyżki, mówi szef KPRM Michał Dworczyk. Poinformował, że 25 marca odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Rozwoju Społecznego z udziałem przedstawicieli rządu poświęcone właśnie tematom oświaty. Dworczyk mówi, że budżetu państwa nie stać na 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze Rzeczpospolita. Jako przewodniczący Komisji Europejskiej wystąpi o to, by co roku niezależna instytucja publikowała raport o stanie praworządności, ale taki, który będzie obejmował wszystkie kraje członkowskie. Tak zapowiada dzisiejszej Rzeczpospolitej niemiecki polityk, kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej, Manfred Weber. To trzy tematy z trzech tytułów, choć do prasy oczywiście będziemy wracać w porannej audycji po 6:30. Prawie 20 minut po 5:00. Za chwilę muzyczny kalendarz, wcześniej jedno z nowszych nagrań w Trójce i jedno z wyżej notowanych za sprawą państwa głosów na liście przebojów Trójki. WW. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na obu dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo,

Kończące się nagranie Stevie MCs i myślę, że fantastycznie brzmi o tej właśnie porze dnia. Jan Rossiter, perkusista formacji, kończy 60 lat, dlatego też dziś przypomnieliśmy Connected. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Pora na pozostałe wydarzenia z 20 marca. I tak w 1727 roku zmarł Isaac Newton, angielski fizyk, astronom, matematyk, współodtwórca rachunku różniczkowego i całkowego. Sformułował zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia, a także opracował teorię ruchu planet. W 1816 roku w Rzymie odbyła się premiera opery Giacomo Rossiniego Cyrulik Sewilski. 191 lat temu urodził się Henryk Ibsen, norweski dramaturg. Światowy rozgłos przyniosły mu poematy Brandgårds Peer Gynt. Jest autorem sztuk Dom lalki, Nora oraz Dzika kaczka. Zmarł w 1906 roku. 127 lat temu urodził się Stefan Banach, matematyk, jeden z twórców analizy funkcjonalnej, współzałożyciel czasopisma Matematika. To właśnie on zainicjował serię wydawniczą Monografie Matematyczne. Zginął w 1945 roku. 125 lat temu zmarł Lajos Kossuth, przywódca węgierskiej rewolucji, minister finansów w pierwszym rządzie. Przypomnijmy, że z jego inicjatywy Sejm proklamował 14 dzień marca 1849 roku niepodległość Węgier. W 1911 roku miał miejsce początek polskiego skautingu, a to dlatego, że Andrzej Małkowski, instruktor Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zorganizował we Lwowie pierwszy kurs skautowy, a w maju 1911 roku wydał książkę Skauting jako system wychowania młodzieży. 20 marca 1911 roku. W 1941 urodził się Jerzy Duda Gracz, malarz, autor scen rodzajowych, także cyklu pejzaży jurajskich. Zmarł w roku 2004. A w 1946 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, założone w 1906, wznowiło swoją działalność po wojnie. Później w 1950 roku w wyniku połączenia PTK z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, PTTK. No jeszcze sportowo, w 2005 roku na skoczni w Planicy norweski skoczek Bjørn Einar Romoren ustanowił nieoficjalny rekord długości skoku 239 metrów. To rok 2005. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1950. Wówczas to 69 lat temu urodził się brytyjski perkusista, między innymi znany z MSO Legion Palmer. Karl Palmer. Urodzinowo. Will you stand up or will you savage woman make you pleased? Turn your inside outside in. Still you don't know where she has been. Dina Von, perkusista, Karl Palmer, ostatni z żyjących tria. Bo pamiętamy, że Keith Aronson i Greg Lake zmarli w 2016 roku. Za 26 minut szósta. Cóż tam pan synoptyk o tym, że ranek miejscami mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, choć po południu na północy kraju zacznie się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Chłodny ranek, państwo informują, na południu kraju nawet koło minus 4 stopni, to Bukowina Tatrzańska już się kłania. Minus 1 w Głogowie Małopolskim, a w dzień ma być od 6 stopni, plus 6 w Bieszczadach, w centrum 8, na południu i na północy 10, a najwyższa temperatura dziś na zachodzie tam do 12 stopni. Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing, I'm a friend. And love. Sing, I'm an enemy. And we stand more. See, see the things that you're doing. See, see the things that you do. See the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing, I'm a friend. And we stand alone. Sing, I'm an enemy. And we stand alone. Sing our memory. Life and we stand on your road. Can feel the love inside. Feel the love infinity. Feel the love infinity. Let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Toruniu też poranne drapanie fury PDF i minus 4 stopnie to od pana Jarka. Bardzo dziękujemy. Gorące pozdrowienia z wielu miejsc, gdzie złapał przymrozek, więc warto wyszykować się wcześniej. Rozgrzewająco przed chwileczką Franz Ferdinand, to dlatego, że 47 lat kończy Aleksander Kapranos, wokalista, gitarzysta tego właśnie szkockiego zespołu. Z osobliwych dat historii, akurat tu historii motoryzacji. No ciekaw jestem, czy uda się przy takim delikatnym przymrozku za pierwszym draśnięciem. Spróbujemy. 62 lata temu rozpoczęto produkcję Syreny, samochodu polskiej konstrukcji. Rok 1957. Uwaga, kluczyki do stacyjki i jedziemy. Oj, oj, oj, oj. No, przygazowaj. Siwy dym zrób. siły do niego. Wspomnienie, niezwykłe wspomnienie Syrenki. To jeszcze jedno niezwykłe wspomnienie filmowe, bowiem w 1930 roku urodził się Ludwik Pak, aktor teatralny i filmowy. Pamiętamy go między innymi z Misia Stanisława Barei, gdzie wystąpił jako Zdzisław Dyrman. Panowie pozwolą, moja żona Zofia. Artysta urodził się w 1930 roku, zmarł w 1988. Ludwik Pak. Wracamy do muzycznego kalendarza. Kolejna data. Tym razem Linkin Park. To już słychać, a to dlatego, że w 1974 roku urodził się Chester Bennington. Kończyłby dziś 43 lata. Artysta zmarł tragicznie w roku 2017. Kto może robić głośniej? Linkin Park w budziku. Nowe kalendarium muzyczne. Żebyśmy przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Na zamknięcie muzycznego kalendarza urodziny Tomasza Kożuchowskiego, perkusisty i Armii, i Kiltu. 54 lata. Składamy najlepsze życzenia, ale pamiętamy także o tym, że aktorzy pani Agnieszka Krukówna, panowie Ryszard Kotys i Krzysztof Kowalewski, także Zbigniew Buczkowski obchodzą urodziny. Wszystkim wszystkiego, co najlepsze. No i co? I prawie wiosna, i wczoraj się przyjęło, więc to już teraz możemy... Nie, teraz wschodzi słońce. I za oknami już prawie widno. A na 14 minut przed godziną 6 nie tylko Western Swing, ale country w budziku przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuk. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Stand by your man, czyli Trwaj przy swoim mężczyźnie, to piosenka wylansowana niegdyś przez Tammy Wynette. Bardzo zachowawcza zresztą w treści. Tracy DeLucia, młoda artystka country, śpiewa, że owszem, ja będę trwała przy tobie, ale urządzę ci piekło, bo ja jestem kobietą niezależną. The hell I am. Jestem po prostu piekielną. Got a full gold tan on my left hand, know a little why I'm off on that wedding band. Cause I threw it off and packed my bag, stand by your man. The hell I am. He spent too many nights out with the guys, and Lord knows who for the rest of the night. He thought he could leave, turns out I can't. Stand by your man. Was that? Now I'm back in the game and I'm up to bat. It made me feel like I wasn't worth much, but I'm still rocking my you know what. I'm so sorry, baby, that I got better places to be. Stand by your side, this is goodbye. Stand by your man. The hell I am. But I got better places to be than by your side. So this is goodbye, stand by your man. I'm so sorry, baby, but I got better places to be than by your side. So this is goodbye, stand by my man. I jeszcze jedna piosenka. Powrócimy do western swingu, czyli właściwie takiej odnogi muzyki country, która zrodziła się w Teksasie, ale potem na tym dzikim zachodzie, już bardzo ucywilizowanym w latach 30. i 40., służyła do tańca. Tam w Ameryce przy utworach takich jak Take Me Back to Tulsa, czyli Zaprowadźcie mnie, zawieźcie mnie z powrotem do mojej rodzinnej Tulsy, Boba Wilsa i jego teksaskich playboyów, bawili się wszyscy. Some folks called her Dinah, stole my heart away from me way down Louisiana. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Oh, here comes Mr. Strickland now, all right. Little B sucks the blossom, Big B gets the honey, Darky raises the cotton, White man gets the money. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. On the cotton, Mr. Louis, turn it on. Oh, turn it on, boy, turn it on. Walk and talk, Susie, walk and talk, Susie, walk and talk, Susie, walk and talk, Susie. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Smile, never do look sour. No. Travel all over the country, playing by the hour. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Tulsa, I'm too young to marry. Na wschodzie słońca za 7:06 nóżka chodziele. Proszę uważać, by noga nie była ciężka. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzeł Brzeg na wysokości czeskiej wsi. Zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Środa, 20 marca przed nami. Dziś Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Składamy najlepsze życzenia. No i pamiętamy, że wiosna. Ta astronomiczna rozpocznie się o 22:58. No to chyba śmiało możemy zimie powiedzieć. Do szaleństwa.